نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم د شبهه د جواب پسدد کیو اوس نور د افغانستان د قوانینو اغه نمونی خو چې کوم د قران او د سنت مخالف وی قران په ماتیږي د پیغمبر سنت په ماتیږي د الله رب العالمین وحی په ماتیږي او بیا په یو اتیایمه ماده صفحه یو څلویخ کې وای لیکلی دی د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت ملي شورا د ستر تقنینی ارګان په توګه د افغانستان د خلکو د ارادې ښکارندوی ده او د ټول ملت نمایندگی کوي او بیا ورپسې لږ عبارت بعد وای د هر ولایت څخه په اوسط ډول لږ تر لږه دوه خزینه وکیلې په ولسی جرګه کې باید غړیتوب ترلاسه کړي چې دا خبره به په 24 صفحه کې کړې ده نو دا یو اتیایم ماده هم دا یې صریح کفر دی په الله باندې ځکه چې دا ملي شورا چې دا د ستر تقنینی ارګان تعبیر کړی دی دوی یعنی ملي شورا ته د دې حق ورکړی دی چې دوی قوانین جوړ کړي دوی د الله وظیفه په لاس کې ونیسي د قانون جوړولو حق دوی چاته ورکړی دی دغه ملي شورا ته او دی ویلی دی چې دا ملي شورا د ټول ملت نمایندګي کوي نو دا ملي شورا چې قوانین جوړوي او د ملت نه او د ولس نه نمایندګي کوي نو که دا ولس مشرک ولس وي خو دوی به نمایندګي وکړي او که دا مسلمان ولس وي نو بیا دوی ته څنګه ووټ ورکوي دا څنګه انتخابوي ځکه د دوی کار خدا دی چې دوی به قوانین جوړوي هر قانون باندې چې اکثریت راغې کاغه د قرآن او د سنت مخالف وي او که موافق وي هغه به قانون جوړیږي پس د توشیح کولو د رئیس جمهور نه رئیس جمهور بیا پکې لوی رب دی لوی اله دی نو دا ماده صریح نقض دی د اسلام صریح ماتونه ده د اسلام په دې باندې توحید ماتیږي په دې اسلام ماتیږي د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت ملی شورا د ستر تقنینی ارګان په توګه ستر تقنینی په ټولو کې اوچت او په ټولو کې غټ د قانون د جوړولو مرکز او مرجع څوک شو ملی شورا دا یعنی اله شو د اله کاری په لاس کې واخسته د الله رب العالمین کاری په لاس کې واخسته د قانون جوړول او موږ مخکې د دې تفصیل کړی دی چې قانون جوړول دا داسې کار دی چې صرف او صرف الله پورې خاص دی دا کار که بل څوک په لاس کې ونیسي ا کافر کیږي هغه دین اسلام نه مرتد کیږي همدارنګې په نویمه ماده کې چې 45 صفحه ده په هغې کې بیا وایي ملي شورا دا لاندې واکونه لري ملي شورا دا لاندې واکونه لري اول د قوانینو او تقنینی فرمانونو تصویب تعدیل یا لغوه کول د قوانینو او تقنینی فرمانونو کوم چې قانوني لحاظ سره فرمانونه صادر شوي دي او کوم قوانین چې جوړ شوي دي ملي شورا جوړ کړي دي یا د مخکې نه موجود دي او یا جوړیږي نو د قوانینو او تقنینی فرمانونو تصویب یعنی دې ته حق ویل او د دې تاکل او یا په دې کې تعدیل کول په دې کې رد و بدل کول یو قانون بدلول په بل باندې څه ماده پکې بدلول یا د دغې لغوه کول دا د ملي شورا د واکونو څخه دي اوس زه پوښتنه کوم دا ملي شورا چې کوم قوانین جوړوي دا اسلامي دي که غیر اسلامي که وایي چې نه داسې احکام نشته په دې کې چې شریعت سره تعلق لري دا خو دروغ دي انشاءالله موږ به د دې نمونې پیش کړو او د دوی دغه قانون مدني وګوره چې قانون مدني کې تقریبا یعنی اکثره حصه یې د فقه حنفي سره موافق ده او داسې مادې هم پکې شته چې کفر دی په الله باندې داسې مادې هم شته چې د فقه حنفي سره موافق دي نو که چېرته دوی داسې مادې نه جوړوي چې د اسلام سره تعلق لري شریعت سره د دوی کار نه وي فقط د اداري او د نظم د چلولو دپاره داسې مادې جوړوي لکه مکتبونه او لیسې او فونتونونه او په دومره بجو باندې رخصتیږي او په دومره به شروع کیږي او داسې اداري نظام دپاره که قوانین جوړول دا د ملي شورا دنده وي او وظیفه وي او دغه مراد وي نو بیا دغه نور قوانین سره دوی تصویبوي لکه قانون مدني د دوی د خوانه تصویب شوی دی په هغې کې یعنی د نمایي نه زیات هغه شریعت دی هغه د فقه حنفي سره موافق دي او که مراد د دوی ټول قوانین وي چې هغې کې شرعي او غیر شرعي ټول راځي نو دا د قوانینو شرعي او تصویب تعدیل یا لغوه کول دا حق خو د الله دی نو دا حق خو د ملي شورا نه دی که نه که دغه قوانین چې دوی جوړوي او جوړ کړي دي دا که د شریعت موافق وي د دوی تصویب ته هیڅ ضرورت نه لري. د دوی تعدیل په دې کې کفر دی. د دوی لغوه کول دغه قوانین لره دا کفر دی. او دا درې واړه حقونه تصویب، تعدیل، لغوه کول دا د ملي شورا د واکونو څخه ذکر شوي دي. بیا څلور نویمه ماده کې وایي په صفحه 43 کې وایي قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا تصویب او د جمهور رئیس لخوا توشیح شوی وي، مګر دا چې په دې اساسي قانون کې بل ډول څرګنده شوی وي. د قانون تعریف کې چې قانون وایي څه ته، قانون څه شی وي؟ قانون هغه مصوبه ده، یعنی هغه مجموعه ده د مادو چې د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا تصویب او د جمهور رئیس لخوا توشیح شوی وي. ملي شورا یې تصویب کی، هغه ته حق وایي، هغه پاس کی، او جمهور رئیس بیا هغه تایید کی، دغه ته قانون وایي. ولی که ملي شورا پاس کړي نه او جمهور رئیس هغه تایید کړي نه، هغه قانون نه دی. نو که دا قانون د سیم وی چې د اسلام سره موافق وي خود پارلمان نه خوانه به پاس کیږي، که پارلمان یې تصویب نه کی، که ملي شورا یې تصویب نه کی، هغه قانون نه جوړیږي. نو اوایه که دا مادي د دوی ټولې د قرآن او سنت موافق هم شي خو د ډیموکراسۍ په طریقه رالی کنه، په دې ایمان باندې خو دا منځته رانلی او نافذ او حاکم نه شوي چې دا د الله رالیږلی فرمان دی، قانون دی، او په دې باندې ایمان واجب دی او د دې تنفیذ واجب دی او لازم دی. که دې ته فیصله وینیسي او بل قانون ته فیصله وینیسي پې کافر کیږي. نو د دې عقیدې په بنیاد خو دا مادي تصویب نه شوی کنه، دغه شرعي مادي دا خو صرف په دې وجه باندې تصویب شولی دی او توشیح شولی د جمهور رئیس د خوانه چې دا د ډیموکراسۍ برخه ده. او که دا د ډیموکراسۍ برخه نه وي نو د دې تصویب او د دې توشیح ته څه ضرورت دی چې یو ماده د قرآن او سنت موافقه ده؟ نو تی اسمبلی کې څنګه پیش کړې، تی په ملي شورا کې څنګه پیش کړې چې هغوی پیرایي ګیري وکړي؟ نو هغه تصویب ته ضرورت نه لري، هغه تعدیل ته ضرورت نه لري، هغه څوک لغوه کولی نه شي. نو تی څنګه ملي شورا کې پیش کړې؟ تی څنګه د توشیح دپاره جمهور رئیس ته وړي؟ نو که دا ستا قانون ټول د قرآن او سنت موافق باندې جوړ شي خو په طریقه د ډیموکراسۍ جوړ شو، تا خو پکې اسم کفر وکړه کنه، شرک دی وکړه کنه د الله سره. او بیا په قانوني رسانه ها مجموعه د قوانین راغلې ده، دا ماده اول او ماده دوم، قانوني رسانه ها مفاهیم کې وایي این قانون به در نظر داشت اصول و احکام دین مبین اسلام و به تأسی از حکم ماده 34 قانون اساسی و رعایت ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر به منظور تأمین حق و ازادی فکر و بیان و تنظیم فعالیت رسانه های همگانی در کشور وضع گردیده است. ماده دوم، اهداف این قانون، به پنجم هدف ذکر کی، پنجم رعایت اصل ازادی بیان و رسانه های همگانی مسجل در اعلامیه جهانی حقوق بشر با رعایت اصول و احکام دین مقدس اسلام. و ایدا قانون چی دیگه نه؟ دا د دین اسلام احکام او اصول په نظر کې نیول سره، او د څلور دیرشمې مادې د قانون اساسي پر رعایت کولو سره، او همدارنګه د 19 اعلامیه جهانی چې کومه ده، 19 اعلامیه جهانی د حقوق بشر داغه په رعایت کولو سره، او د ازادۍ د فکر او د بیان په تامینولو سره، یعنی دا وزه شوي دي. او همدارنګه دا نفاق به ورستو پدی د دویم مادې په پنځم هدف کې کړی دی چې ازادی د بیان او ازادی د رسنیو کوم چې مسجل دی او کوم چې ثبت شوی دی هغه اعلامیه جهانی حقوق بشر کې، خود دې سره سره به د دین اسلام اصول او احکام هغه به مراعات کړي شي. نو ګوره دلته په دې کې به تا هغه اسلام نقض شي. یو طرف ته خو ذکر کی چې د دین اسلام اصول به مراعات کیږي خود بشر د حقوق په مراعات کولو سره، هغه حقوق بشر کوم چې ملګرو ملتونو جوړ کړی دی او اعلان کړی دی دا غوی د دغه اعلامیه سره موافق. نو دا به ته دین اسلام نقض کو، ځکه چې دا موږ بار بار ویل چې یو طرف ته هغه حقوق د بشر دي چې اسلام ټاکلي دي، بل طرف ته هغه حقوق د بشر دي چې هغه ملګرو ملتونو مللي ملحده دي، مللي کفریه ټاکلي دي. نو د مللي کفریه د دې مللي متحده حقوق د بشر دا د اسلام په ضد دي، د اسلام ماتونکي دي، ځکه اسلام وایي چې زناکار ته حد ورکوي، که نکاح یې نه په دروي وهي، که نکاح والا یې رجم کوي، پکاڼو یې ولي ولي مړی تر دې چې مړ شي. هغوی څه وایي؟ ملګري ملتونه وایي دا خو وحشت دی، دا خو زناورتوب دی، دا خو ظلم دی، دا خو د هغوی په شخصیت باندې تیری دی، دا خو د هغوی په شخصي حریت باندې تیری دی، انسانیت باندې تیری دی. همدغه شانتې هر حد په باره کې چې شریعت اسلامي ټاکلی دی، نو حقوق بشر جهاني دغې ته دغې نظر باندې ګوري. همدارنګې یو سلو دوه شپېتمه ماده کې داسې راغلي دي، دا اساسي قانون، د دې اساسي قانون یو سلو دوه شپېتمه ماده چې په ټولو کې اخري ماده ده، صفحه ده اتاویا، وایي دا اساسي قانون د لویې جرګې له تصویب څخه وروسته نافذ او د افغانستان د انتقالي اسلامي دولت د رئیس لخوا توشیح او اعلامیږي. په نافذېدو سره یې د دې اساسي قانون له حکمونو مغایر قوانین او تقنیني فرمانونه لغوه کیږي. دا اساسي قانون چې جوړ شو، دا چې تطبیق شو، دا چې نافذ شو، د دې په نافذېدو سره د دې نه چې څومره مخالف قوانین دي هغه به لغوي. نو مخالف قوانین د دې اساسي قانون نه څه شی دي؟ نو موږ څه مخکې بیان کړي دي او وروسته به انشاءالله د دې نمونې بیان کړو چې ډېر قوانین داسې دي په دې اساسي قانون کې چې د شریعت نه خلاف دي. نو چې کله دا نافذ شو، نو شریعت کې چې کوم حکم راغلی دی نو هغه لغوه شو. نو دا کفر دی که دا ایمان دی؟ دا اسلام دی او که دا کفر او شرک دی؟ دا اسلامی نظام شو که دا کفری نظام شو؟ او همدارنګه د اساسي قانون نه بهر مجموعه قوانین کې پای کې یو قانون دی، قانوني تشکیلی وظایف و صلاحیت های کمیسیون. دا کمیسیون چې کوم د حقوق بشر کمیسیون دی، قانوني تشکیلی وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقلی حقوق بشر افغانستان. نو په دې کې به صراحتا ویل دي چې دا قانون د ملل متحده څخه اخذ شوی دی او دا اغینا رانه کلده. نو آیا هغه قوانین چې تا ته ملل ملحده ملګرو ملتونو جوړ کړي وي، کفارو جوړ کړي وي، امریکا او بریتانیا، چین، روس او یورپ، دې هیوادونو تا له جوړ کړي وي، نو هغه قوانین اسلامي وي؟ ته هغه مراعت کې او د دین اسلام قوانین مراعت کې، نو اوبه باندې اور بلې، دا دواړه جمع کېدی شي. بیا په نهم فصل کې وایي، قانون اساسي کې په نهم فصل کې چې فصل نوم حالت اضطرار، نو پای کې وایي ماده 146، یعنی ماده 146 وایي در حالت اضطرار قانون اساسی تعدیل نمی شود. در حالت اضطرار قانون اساسی تعدیل نمی شود. د اضطرار په حالت کې اساسی قانون تعدیلیدای نشي چې داغې سماده په بلې ماده باندې بدل کړي او پاغې کې ترمیم وکړي او رد بدل وکړي. نو معلوم شو چې غیر اضطراری حالت کې قانون اساسی د تعدیلیږي. نو ما وویل که چېرته د دې قوانین د شریعت سره برابر وي نو څنګه تعدیلی؟ نو تعدیل خو ستا لاس کې نه دی. او که چېرته دا قانون اساسي کې فقط هغه قوانین لیکلي چې کوم د ګاړو د چلولو یا د ادارو د نظام او دغه وي، نو بیا ټیک دغه کې تعدیل خو صحیح دی، خو هغه خو نه دي کنه په قانون اساسي کې. او دارنګې په نورو قوانینو کې استاسې خو داسې معدیم ذکر دي چې شریعت یې صفا مات کړې، ملای ولا ماته کړې ده. دغه ډېرې نمونې موجود دي، لکه قانون مدني راواخله، هغه خو څه د ټریفیک نظام نه دی، پای کې خو داسې قوانین نه دي چې پای کې اداره فی برابری د نظام د تحسین د فاره چې د چلند د دې نظام څنګه وشي، خایسته وشي. صرف دغه قوانین خو نه دي کنه، په قانون مدني کې خو وګوره اکثر پکې اسلامي مواد دي او د ډیموکراسۍ په طریقه باندې دوی پاس کړي دي او تصویب کړي دي. نو اسلام نه دی، ځکه چې د ډیموکراسۍ په چوکاټ کې راوړي دي او ډیر پکې داسې مواد دي چې اسلام پې نقضوي، اسلام پې ماتوي. نو ما وویل چې هغه نمونې چې هغه دی په قانون اساسي کې همدارنګې په نورو قوانینو کې موجود دي او په هغې باندې صراحتا اسلام ماتیږي، لکه د هغې جملو نه ما ده څو مثالونه وښودل او وروسته به انشاءالله ځای په ځای باندې زه مثالونه ښیمه. همدارنګې د دوی په همدې قوانینو کې جهادي اقدامي او جهادي هجومي چې ورته وایي د دې ابطال راغلی دی په قانون اساسي کې. قانون اساسي کوم چې ماده ده، اتمه ماده پنځمه صفحه کې وایي دولت د هیواد خارجي سیاست د خپلواکۍ، ملي ګټو او ځمکنۍ بشپړتیا په ساتلو، نه مداخلي، ښه ګاونډیتوب، متقابل احترام او د حقوقو د برابرۍ پر بنسټ تنظیموي. یعنی دا قانون جوړونکي هغه خلک دي چې د نبی علیه السلام نه او د صحابو نه، د ابوبکر او د عمر او د عثمان او علي رضی الله عنهم نه ډیر امن خوښوونکي او عدل او انصاف خوښوونکي او ډیر تقوا دار او دیندار دي. د دوی دولت د هیواد خارجي سیاست د خپلواکۍ ملي ګټو او ځمکنۍ بشپړتیا په ساتلو نه مداخلې، د بل چا په حکومت کې، په بل ملک کې، د بل چا په ځمکه کې مداخله نه کول، ښه ګاونډیتوب کول، یعنی د کافرو ملکونو سره چې په ګاونډ کې نو هغې سره به ښه ګاونډیتوب کې تعرض به پې نه کې، د هغوی کفر دا دلیل د دې نه دی چې ته په هغوی حمله وکړي، د هغوی کفر ستا دپاره د دې مجوز نه دی چې ته د هغوی سره جهاد وکړي، هغوی ته به متقابل احترام ته قایله کیږي او د هغوی سره به د حقوقو د برابرۍ په بنسټ باندې چلیږي. نو دا چې کفر نشي نو د کفر بله کوي، جهاد دې پکې باطل کړو. جهاد دوه قسمه دی، یو جهاد دفاعي، یو جهاد هجومي او اقدامي. ته چې د ګاونډي هیوادونو سره تا هغې ته احترام قایلې، د هغوی سره مساوي حقوق ته قایلې او ښه ګاونډیتوب ته قایلې، نو بیا جهاد معنا څه شول؟ د جهاد اقدامي او د جهاد هجومي اخو لعل لغوه شو، باطل شو. نبی علیه الصلاة والسلام چې به په کوم ځای کې اوسېدو او ورسره به په ګاونډ کې کافرو، نو نبی علیه الصلاة والسلام په هغوی باندې حمله کړې ده که نه؟ سوا د هغه کافرو نه چې هغوی به جزیه قبوله کړله، نو نبی علیه السلام به هغوی په خپل دین باندې پرېښودل او جزیه به یې قبوله کړې وه. نو دین ته به تسلیم شو، دین اسلام ته. خو یو دین اسلام ته کلي تسلیمېدنه ده چې دین اسلام ومني مسلمان شي، او یو دین اسلام ته جزوي ته تسلیمېدنه ده چې یعنې جزیه ومني. نو نبی علیه السلام د دې دو کارونو نه بل طرف ته تنازل نه دی کړی. نبی علیه السلام به کافران مسلمانول کلن کلي شکل باندې چې مسلمان شي، یا به اسلام ته تسلیمول، اسلام ته به گردن نهادن کول په جزوي تور باندې چې جزیه ومني. نو نبی علیه السلام د دې ګاونډیتوب لحاظ نه دی کړی او تی کې هغې احترام نه دی کړی، متقابل احترام نه دی کړی او تی کې، او د هغوی سره مساوی حقوق ته نه دی قائل شوی او ته قائله کیږي. او دا ماده نه یوازې دا چې د افغان حکومت په دې دور کې په اساسي قانون کې لیکلې ده، د طالب دور د اساسي قانون هم ماده ده، او هغوی هم په دې بدینه کې واقع وو. همدارنګه د دې اساسي قانون د اسلام سره مخالفت او دشمنی او د اسلام ماتونه وګورئ په نهمه ماده کې چې کوم د معادنو په باره کې راغلی ده. نهمه ماده شپږمه صفحه د اساسي قانون کې وایي: قانون او نورې تر ځمکې لاندې زیرمې او لرغوني اثار د دولت ملکیت دی. قانون معدنونه او نورې د ځمکې لاندې چې کوم زیرمې دي او کوم چې قدیم او پخواني آثار دي، دا د دولت ملکیت دي. او حال دا چې د اسلام حکم دا دی چې د چا مځکه وي او په هغې کې چې کوم شی پیدا شي، معدنیات پیدا شي، دا د مځکې والای دي، او د ځمکې لاندې چې کوم زیرمې دي او هغه پیدا شي هم د مځکې والای دي، او کوم چې قدیم آثار دي نو که هغه چېرته بوتان موتان یا به ماتې او به په عجایبګر کې نږدې، د هغې ساتنه به نه کوي، بت پرست به د ځان نه نه جوړې، ځان نه به بت شي کان جوړه، زمون پیغمبر بوت شکانو، زمون خلفای راشدین دی بوت شکانانو، دی بوتانو ساتون کینو. نو که لرغونی اثر څه پیسې می سی وی، سر زر وی، سپین زر وی، او یی قیمتي ډبری وی، نو دام دماغه چا دی چې داغه په زمګه کې راووتلو. او که چیرته دا بوتان متان وی، نو داغه ماتول په هر چا باندې فرض دی او لازم دی. دا د اسلام حکم دی. ولی زمون د افغانستان د اسلامي جمهوریت دیموکراتیک دولت نهمه ماده څه وی؟ قانون او نورې تر ځمکې لاندې زیرمې او لرغونی آثار د دولت ملکیت دی. او اسلام څه وی؟ اسلام د چا نه د هغوی په مځکو کې پیدا شوي معادن دا تینه نسل بی، دا تینه نغلا کوي. دولت څه ډاکو خو نه دی او نغل دی چې د خلکو نه د هغوی شخصي شیان اخلي. بیا وګورم د دویم فصل دویشتمه ماده او لسمه صفحه ده، وایي: د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منع دی. د افغانستان اتباع ښځې او نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منع دی. د افغانستان اتباع څوک دي؟ اتباع د افغانستان عمددي اساسي قانون په رڼا کې هر هغه څوک دی چې د افغانستان تابعیت ولري، یعنی تذکره حاصله کړې وي، د افغانستان اوسیدونکی وي او تذکره لري. که هغه دهري وي، خلقي وي، پرچمي وي، شولهيي وي، ستمي وي، افغان ملتي وي، یعنی که دهری وی او که قبر پرست او وحدت الوجود عقیده والا وی، مشرک وی، او که شیعه رافیزی وی، او که هندو وی، او که سیک وی، دا ټول افغانان دي. او حتی که د یو بل دین والا راشي، یهودی یا نصرانی، او د افغانستان تذکره حاصله کی، تابعیت حاصل کی، نو دا افغان دی، نام د افغانستان اتباع بشي. نو د افغانستان د اتباع ترمن هر راز تبعیض او امتیاز منع دي. خنه د مسلمان او د کافر په منځ کې امتیاز نه کوي. هر راز تبعیض د مسلمان او د کافر په منځ کې الله رب العالمین تبعیض کړي دي، پیغمبر کړي دي، صحابه او خلفای راشدینو کړي دي، او په ډیرو حقوقو کې امتیاز حاصل دي مسلمان ته د کافر نه. کافر که مرتد کافر وي هغه وجل کیږي، من بدل دینه فاقتلوه، او که اهل کتاب وي اصلي کافر وي نو هغه د جزیه په وجه باندې په خپل دین باندې پرېښودلی شي، به جزیه ورکوي. بغیر د جزیه نه هغه نشي اوسېدی اسلامي ملک کې، ولې مسلمان بغیر د جزیه نه اوسېږي؟ دا امتیاز نه دی. یعنې د افغانستان د اتباعو تر منځ هر راز تبعیض او امتیاز منع دی. هېڅ تبعیض به نه کوي، هېڅ امتیاز به نه کوي، فرق به نه کوي. بیا وایي د افغانستان اتباع ښځې او نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. په دې اساسي قانون کې چې څه حقوق او وجایب هغه لري، سړی همدغه شانتې زنانه لري. نو سړی خو دا کولی شي چې هغه د حکومت مشري وکړي، نو ښځې هم کولی شي. سړی کولی شي چې قاضي شي، نو ښځې هم کولی شي چې قاضي شي. مطلب هر کار چې سړی کوي، هر حق چې سړی ته حاصل دی، همغه شانتې ښځې ته حاصل دی. نو آیا د شانتې مساوات چېرته په شریعت کې شته دی؟ آیا اسلام دې مساوات ته قایل دی؟ په شریعت اسلامیه کې په میراث کې مساوات چیرته دی؟ یو نارینه د دوو ښځو برابر دی. په گواهی کې مساوات چیرته دی؟ د دوو ښځو گواهی د یو سړي د گواهی امره ده. په دیت کې مساوات چیرته دی؟ د ښځې دیت نسب دی د سړي د دیت په نسبت. په نکاح کې مساوات چیرته دی؟ د یو سړي دپاره څلور ښځې جایز دي، خو د یوې ښځې دپاره د یو خاوند نه زیات خاوندان نه دي جایز. چیرته دی مساوات په قوامت کې؟ یعنی په اسلام کې په قوامت کې او په نگرانۍ کې مساوات چیرته دی؟ الله رب العالمین سړي نگران مقرر کړي دي په ښځو باندې، الرجال قوامون علی النساء. ښځې دا قوامت نشي کولی، دا نگرانی نشي کولی په سړو باندې. سړي به نگران وي په ښځو باندې. قوام د مبالغې صیغه ده. دا په دې خاطر مبالغې صیغه راوړې ده چې دا حق ښځې ته حاصل نه دی، ولو که ښځه وخیره وي په نسبت د سړي. همدارنګه په ولایت کې د ولایت دواړه قسمونه، ولایت صغرا او ولایت کبرا، د دې دواړو قسمونو کې مساوات چیرته دی په اسلام کې؟ ښځه کولی نشي سړو ته جمع ورکړي، منځ ورکړي، سړی کولی شي. همدارنګه سړی په نکاح کې د ښځې ولي جوړېدی شي، ښځه نشي جوړېدی د چا ولي. همدارنګه ولایت کبرا راواخله، سړی دپاره جایز دی چې د مسلمانانو امارت او مشري او خلافت وکړي، قاضي شي، وزیر شي، د مسلمانانو د امورو تنظیم وکړي، مسلمانانو حکومت وچلي، ولې ښځې ته دا حق نه دی حاصل او د شانتې نور. نو په دې کارونو کې مساوات چیرته دی چې په ټولو کارونو، په ټولو وجایبو او وظیفو کې او په ټول حقوقو کې ته ښځه د سړي سره برابره؟ چې اسلام نه ده برابره کړي، قرآن نه ده برابره کړي، الله نه ده برابره کړي، د الله پیغمبر نه ده برابره کړي، ته څوک چې ته برابره؟ او نبی علیه السلام فرمایي لن یفلح قوم ولو امرهم امراتا، هغه قوم به هیڅکله کامیاب نشي چې ښځې مشرانې کړي وي او ښځو ته یې د حکومت واکونه ورکړي وي. همدارنګه د قانون اساسي مخالفت د شریعت د اسلام سره وګوره، په بل یو ماده کې په تعذیب د انسان کې، کوم چې نهویشتمه ماده ده، په دې نهویشتمه ماده کې د انسان تعذیب، هغه ته سختی ورکول او انسان په عذابول، تکلیف ورکول مطلقا نه منع کړی دی. نهویشتمه ماده کوم چې دولسمه او دیرلسمه صفحه ده، پای کې وایي د انسان تعذیب منع دی. هیڅوک نشي کولی چې له بل شخص څخه حتی د حقایقو د ترلاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب نیونې یا توقیف لاندې وي او یا په جزا محکوم وي، د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا یې د تعذیب امر ورکړي. ګوره دا نهویشتمه ماده ده، کوم چې د اساسي قانون دولسمه او دیرلسمه صفحه کې ده، د انسان تعذیب علی الاطلاق منع کړی دی. هیڅوک نشي کولی چې د بل شخص څخه حتی د حقایقو د ترلاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب نیونې یا توقیف لاندې وي او یا په جزا محکوم وي، د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا یې د تعذیب امر ورکړي. خو ولې هم د دې حکومت زندانونه وګورئ، د دوی توقیف خانې وګورئ، خبره پکې برعکس ده. اول په خپلو لاسونو جوړ کړی قانون په خپله ماتوي، دا مات دی، چیرې چیرې پروت دی دا قانون هلته. د دې جیلونو نه او د دوی د زندانونو نه چې څوک راخلاص شوي دي او پوښتنه ترې وکړي، د دوی په کرامت باندې، انساني کرامت، بشري حقوق، هغه چې دوی وضع کړي دي، هغه یې خپله داړلي دي او په خپو کې غوبل کړي دي. ولې دا قانون هم مخالف دی د شریعت نه؟ ځکه شریعت د متهم انسان تعذیب او هغې ته سختي ورکونو نه مخالف نه دی علی الاطلاق. یو متهم انسان دی او داسې قرائن موجود شي، قوي قوي قرینې موجود شي، دې سړي کې دا کار شته، دا جرم پکې شته، نو د داسې انسان د تعذیبولو حق حاصل دی چې قاضي د دې فیصله وکړي او تحقیق والا ته د دې سپارښتنه وکړي چې دې ته تعذیب ورکړي چې هغه حقایق حاصل شي. شي. دې معنا دا نه ده چې شریعت به په داسې اقرار باندې حکم کوي چې هغه په جبر او اکراه سره اخیستل شوی. نه نه، د دې معنا دا نه ده. د دې دپاره یوه نمونه په اسلام کې موجوده ده، هغه نبی علیه الصلاة والسلام سعیه چې د حویه بن اخطب ترو دای زبیر رضی الله عنه ته وسپاره ده. زبیر رضی الله عنه ته وویل چې دې ته څه یعنی تکلیف ورکه چې هغه خزانه وښیي کوم چې دوی پټاکلې وه په معاهده کې دوی سره دا ویل شوي وو په خیبر کې چې تاسو به سره او سپین دا به ستاسو نه وي، دا به د نبی علیه السلام وي، ځکه خیبر فتح شلو. نو په معاهده کې داسې ولیکل شو. نو دوی چې کله د مدینې نه راتلل د بنو نذیرو په جلا وطن کولو کې، نو حویه بن اخطب دغه سره زر زیوراتو د ځان سره په یو کڅوړه کې ګوډي کې په بوجۍ کې راچلي وو، او دلته چې دوی سره معاهده وشوله چې سره او سپین به ستاسو نه وي، دا به د مسلمانانو وي، نو دوی دغه سره پټ کړه، دغه زیورات دوی پټ کړه. نو نبی علیه السلام د دې نه خو خبر وو چې حویه بن اخطب سره دغه سره زر دي، په دې بنو نذیر کې به چې چا واده کوو نو هغه زنانه دپاره دغه سره راخیستل کېدل، هغې به په ځان ډولي کولو. نو د حویه بن اخطب د تره نه نبی علیه السلام تپوس وکړو چې هغه سره څه شو، وایي هغه لګېدلي دي په جنګونو کې مصرف شلو خلاص شوي دي. نو زمانه دونه نه وه تېره، یعنې قوي قرینه حاصله وه چې دا دروغ وایي. دې لږه زمانه کې دغومره ډېر سره څنګه ولګېږي؟ نو نبی علیه السلام سایه ابن عامر زبیر رضی الله عنه ته وسپاره ده، ورته ویې ویل چې څه تکلیف ورکه، سزا ورکه چې حال ووایي. نو چې کله سزا ورکړه نو هغې وویل ما حویه ابن اخطب چې کله ژوندی و د خیبر د غزوې نه مخکې، نو وایي هغه مې لیده چې په دې شاړه مځکه کې داسې ګرځېده را ګرځېده. نو چې کله صحابه وو هغه مځکه ولټوله، نو هغه کڅوړه یې مونده کړه چې کوم سره زر پکې وو. نو نبی علیه الصلاة والسلام د دې معاهدې د ماتوالي له کبله د ابوالحقیق دوه زامن چې یو پکې د صفیه رضی الله عنها، صفیه بنت حیی، د هغې خاوند و، دواړه زامن د ابوالحقیق یې مړه کړلو چې د صفیه رضی الله عنها خاوند هم پکې وو، او د هغوی زنانه یې وینځې کړلې، د هغوی بچي غلامان کړه، مالونه ول تقسیم کل، غنیمت شو، ځکه چې دوی معاهده ماته کړل. همدارنګه هغه دوه مشرکان په غزوې بدر کې چې مسلمانان کامیاب شول چې هغوی ونیسي، نو نبی علیه السلام ته راوستل. نبی علیه السلام لمونځ کوو، نو دې صحابه دغه دوه بندیان وهلو. دوی فکر کاوه چې دا به د ابو سفیان کسان وي، او دوی به ویل چې نه مونږ د قریشو طبقه ته اوبه وړو. نو چې کله به وهل نو ویل به مونږ د ابو سفیان کسانی، چې کله به پرېښودل وایي نه مونږ د قریشو خړوبوونکي یو، هغې ته فقط اوبه وړو. نو چې نبی علیه السلام مانځنه فارغ شو نو ویې ویل کله چې ته رښتیا وایي نو وهی یې، او چې کله ته دروغ وایي نو بیې پرېږدی. نبی علیه الصلاة والسلام د دوی دا وهل چې دې سړي نه حقایق راوباسي دای رد نکړه، بلکې د دې تقریر وکړو. نو معلوم شو چې یعنی علی الاطلاق د انسان تعذیب منع نه دی. کله چې یو انسان مجرم وي او د جرم علامات وي او قرائن موجود وي او محقق په حقایقو باندې نشي کامیابېدلی، نو هغې مجرم ته سزا ورکول دومره حد کې چې هغه حقایق ووایي، داسې نه چې هغه اقرار وکړي او بیا په هغه اقرار باندې ته فیصله کوي. شریعت دا نه وایي، یعنی د جبر او اکراه لاندې کوم اقرار چې بندي وکړي هغه معتبر نه دی په اسلام کې، خو نور داسې چې تا ته حقایق درکړي، نور حقیقت او صدق ته دې ورسوي، دې دپاره سزا ورکول شریعت کې دا منع نه دي. په سیرت نبوي د ابن هشام کې دا راغلی، د تاریخ طبري کې دا خبره نقل ده، او د ابن حبان سه په الثقات کې دا را نقل ده. او نبی علیه الصلاة والسلام چې در صحابه باندې چې دا بندیان وهلو، نو انکار یې چې پیو کړه دی پیو کړه دی وجنه چې ګوره سره دینه چې دې اقرار کړی دی او بیا هم تاسو وهي، نو ردی صرف په دغې وکړو. او نبی علیه السلام نه دام ثابت دي په سننو کې چې نبی علیه السلام په یو تهمت کې کسی بندی کړو، دا بندی کول دام تعذیب دی. سنن ابی داود، سنن نسائی او سنن ترمذی کې دا حدیث دی. دا یو څو نمونې شولې چې ما ذکر کړلې چې په اساسي قانون کې داسې مواد دي، داسې قوانین دي، داسې مادي دي چې هغه د اسلام سره په ټکراو کې دي. نو دوی چې وای او لیکلي دي چې زمونږ د قوانینو مصدر هغه قران او سنت دی، نو دا دروغ دي، دا نفاق دی، دا د خلکو دوکه کونه ده، دا ولس په دوکه کې اچونه ده، د ولس گمراه کونه ده. او دوی چې وای چې هیڅ داسې قانون به نه جوړیږي چې د اسلام خلاف وي، نو بیا هم څنګه دغه قوانین جوړ کړي دي چې کوم د اسلام نه خلاف دی؟ او دا زی د هغې د بیان په صدد کې مه انشاءالله په راتلونکي درس کې به نور مواد داسې ذکر کړو چې د اساسي قانون مواد دي، د اساسي قانون مادي دي، او د اسلام سره په ټکراو کې دي. وصلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین.